absolutnie fascynujący świat już niebawem w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. After Party. Jennifer dates a man in a 60s cover band. He's the S-Dogashan if you wish. She's 18, he's 31. She's a rich girl, he's the son of a Coca-Cola middleman. Kiss when they listen, two brothers in arms. And if there's something wrong with this, they don't see the harm. Joining their forces and singing along. See those rings on her toes. Check that frisbee in his Volvo. It's a Volvo with ancient plates. They've got a dog she named Trey, a retriever with a Jenny and the S-Dog. To był Steven Malkmus z jego debiutanckiej solowej płyty. Na dobry początek naszego spotkania w audycji After Party Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Jenny and the S-Dog dziś bez okazji, ale czy potrzebna jest szczególna okazja, żeby posłuchać utworu tej urody? Myślę, że nie. I takich utworów powinniśmy słuchać jak najczęściej, nie szukając ku temu okazji. A teraz zespół Tops prosto z Kanady, choć oni swój najnowszy album Sugar at the Gate zarejestrowali już w Kalifornii. Zespół Tops pojawia się dzisiaj przy okazji festiwalu Green Zoo, który trwa w Krakowie, a formacja Tops wystąpi tam jutro. I'm Petals i formacja Tops to fragment ich najnowszej płyty Sugar at the Gate. A teraz Elizabeth Powell i jej projekt Land of Talk, wydawcą albumu Life After You, w którego fragmentów posłuchamy już za chwilę, jest wytwórnia Saddle Creek, znana ostatnimi czasy i chyba nie tylko ostatnimi, przede wszystkim dlatego, że jedną z najjaśniejszych gwiazd Saddle Creek jest niejaki Connor Oberst, znany też jako Bright Eyes, artysta, który już całkiem niedługo wystąpi podczas katowickiego OFF festiwalu. Ale wracajmy w tej chwili do Elizabeth Powell i do całkiem udanej płyty Life After Youth. Yeah. Loving to ponownie Elizabeth Powell w projekcie Land of Talk z albumu Life After Youth. Gościnnie zaśpiewała przed chwilą Sharon Van Etten, której przedstawiać zwłaszcza słuchaczom trójki raczej nie trzeba. Spencer Radcliffe już za chwilę i jego najnowszy album Enjoy the Great Outdoors. Spencer Radcliffe debiutował w roku 2014 kilkoma utworami nagranymi dla fenomenalnej wytwórni Orchid Tapes. Wytwórnia fenomenalna, ale tamte utwory nieszczególnie. To raczej były eksperymenty, a eksperymenty, jak wiemy, nie zawsze muszą być udane. Dziś Spencer Radcliffe to już artysta odmieniony i pogodzony z losem. Pogodzony z tym, że jego przeznaczeniem jest pisanie po prostu fenomenalnych, ale w gruncie rzeczy nieskomplikowanych piosenek. I takie właśnie odnajdziemy na albumie Enjoy the Great Outdoors. Again, I dreamt of the sea, and

Breezy i Spencer Radcliffe z albumu Enjoy the Great Outdoors. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące dzisiejszej playlisty proszę kierować na adres wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Tam również chętnie przyjmę wszystkie prośby, życzenia, zażalenia. Jak najbardziej ten adres jest cały czas dla Państwa dostępny. A teraz wytwórnia Antiquated Future, wytwórnia z Portland, która zajmuje się promocją artystów niezależnych nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek w ramach serii wydawniczej Well, I Don't See Why Not zazwyczaj koncentrują się właśnie na scenie amerykańskiej. I tak w tej chwili przenosimy się do Arizony. You can't blame spring for wanting nothing. The wind shouldn't steal a song out of me. Why did you come? Why are you singing? I wanted to see you. I want you to see me. All the highways and halls might say nothing at all, and the colored crow calls only plainly. The dust in your throat makes a long crying note, and you can only hope to be treated kind, kindly. You can't blame the ground for not making a sound. and weather walks by, closing its eyes. Why? I wanted to see you, but I want you to see me too. All the highways and halls might say nothing at all, and the colored crow calls on the plainly, and the dust in your throat makes a long crying note. So you can only hope to be treated kindly. My love for you will never ever hold your hand. Eleanor Murray w utworze Lion to fragment kompilacji Well, I Don't See Why Not, wytwórnia Antiquated Future. Wcześniej zaśpiewała dla nas Christina Antipa. To był utwór I Wanted to See You. Wytwórnia pochodzi z Portland, ale Eleanor Murray pochodzi z Olympia w stanie Waszyngton. Miasto niezwykle zasłużone dla historii muzyki amerykańskiej, tej niezależnej. Gdy spojrzymy na to, co działo się właśnie tam w latach 90., to tam była prawdziwa eksplozja. Wytwórnia K Records, mnóstwo świetnych zespołów. Sam Kurt Cobain pochodził właśnie z Olympii. To było miejsce, z którego bardzo często muzycy następnie przenosili się do nieodległego Seattle. To tak naprawdę, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, są miasta bliźniacze. I również w Olympii, w stanie Waszyngton, rezyduje artystka ukrywająca się pod pseudonimem You Are Plural. jubilation dream. And you're sorry about the load, feeling sorry about the One, two, three. Tytuł utworu równie nieskomplikowany jak sam utwór. To był fragment płyty Power Plant, duetu Girlpool. Duetu, który usilnie nazywany jest w wielu informacjach prasowych punkowym, choć w gruncie rzeczy nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście etos pracy DIY, czyli zrób to sam, jak najbardziej jest tutaj obecny, natomiast z muzyką punkową ma to bardzo niewiele wspólnego. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia i to jest tylko i wyłącznie moje czepialstwo, bo i tak najważniejsze są tutaj utwory, bardzo proste, ale jakże udane, bardzo urocze po prostu. Kiss and Burn w tej chwili z tej samej płyty. Thank you. tells you that it gets more blue. The things you believe in a clay bed. It Gets More Blue. To ponownie był duet Girlpool, czyli Cleo Tucker oraz Harmony TV Dad. Wielokrotnie podczas naszych spotkań miałem okazję opowiadać Państwu o artystach, którzy z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych przenosili się a to do Nowego Jorku, a to do Los Angeles, bo to w tych miejscach teoretycznie najłatwiej ciągle jest zrobić karierę muzyczną, karierę w przemyśle muzycznym, cokolwiek to jeszcze dzisiaj znaczy, a w tej chwili patrzymy na przypadek odwrotny. Dziewczyny z Los Angeles przeniosły się do Filadelfii i to, jak się okazuje, była świetna decyzja. Zostajemy w mieście braterskiej miłości, czyli właśnie w Filadelfii. Tym razem zaśpiewa dla nas Alex G, który ostatnio wolałby, żeby nazywać go Sandy. A zatem Sandy Alex G, czyli tak naprawdę Alex Giannascoli i jego najnowszy album. Ten zatytułowany jest Rocket. A ja już dziękuję. Wojciech Barczyński, to była audycja After Party. Kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Życzę absolutnie spektakularnej niedzieli. Do usłyszenia.